kontestacja. I tak właśnie zaczyna się w radiu kontestacja, audycja prawniczek. Dzisiaj może być trochę kasłania na antenie, bo prowadząca jest chora, nawet bardzo. No może nie aż tak bardzo, ale na tyle bardzo, żeby jej to przeszkadzało w mówieniu, a jak to w radiu bywa, mówić trzeba. Dzisiaj sobie zrobimy troszkę taką lżejszą, luźniejszą audycję, chociaż będzie też o prawie. Głównie jednak chcę powiedzieć o kilku historiach z mojego życia, które się ostatnio mi przydarzyły, Martinowi też i myślę, że niejednemu z Was w Waszym życiu się przydarzyły. Liczę dzisiaj na Waszą pomoc, bo tak jak chyba można usłyszeć, no, moje gardło trochę nawala. I najpierw ja opowiem, co mi się przydarzyło, a później mam nadzieję, ktoś zadzwoni i powie, czy miał podobną sytuację, czy może jakąś inną podobnego typu. Na początku podam telefon 222-195-321 oraz na Skype kontestacja.com. Skype jest uruchomiony, można dzwonić, wszystko gotowe. Tutaj, no poza tym, że głosik mam dzisiaj słaby, to wszystko jest w porządku. Podkładzik sobie leci. Może ja tutaj na początku trochę poszperałam po ostatnich moich audycjach, po ostatnich moich komentarzach. Kmail mówi, żeby mnie dać głośniej. Poczekaj chwileczkę. Myślę, że się da. Tutaj na chwilę. O, teraz powinno być już lepiej, bo pogłośniłam. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Marcin mi tutaj podpowiedział chwilę. Tak. Więc ja właśnie kończąc, to chciałam powiedzieć, że kończąc poprzednią wypowiedź, chciałam powiedzieć, że poszperałam właśnie trochę w ostatnich audycjach moich i w komentarzach i przy komentarzu o tym, czy sędziowie powinni się kierować rozsądkiem, czy prawem, czy tym i tym. Znalazłam od anonima podesłaną informację, że jest już w Polsce sąd prywatny. Z tego, co tam wyszukałam, jest tylko jeden sąd prywatny jak do tej pory i znajduje się on w Ełku. No, chcę o nim powiedzieć, ponieważ Ełk jest niedaleko mojego domu i no i warto o nim wspomnieć. Tak, więc na stronie www.sąd.info znalazłam stronę tegoż oto sądu. Jest napisane, że jest to sąd prywatny od sporów cywilnoprawnych i sądownictwa polubownego. Znajduje się on w Ełku, jest wpisany jako działalność gospodarcza, ma NIP, REGON i wszystko, co tam jest potrzebne, żeby działać. I co najlepsze, jest usytuowany 30 metrów od sądu państwowego w tym właśnie mieście. I cóż to oni tam piszą? W skrócie powiem może, że ogólnie to nie dokonujesz tam żadnych opłat wnosząc sprawę, ale jednak no, musisz zapłacić za to, że oni poświęcają ci swój czas. Co jeszcze różni ten sąd prywatnych od sądu państwowego? Piszą, że na świecie zmusza się petentów do wstawania w obecności siedzących pracowników. U nas tak nie jest. Umowną cenę, którą tam się uzgodni, można rozłożyć na raty. Wystawiają faktury VAT. Wszystko w porządku. Co tam jeszcze? że są uproszczone procedury, że dopasowują do ciebie termin, dopuszczają opcję rozpatrywania spraw bez wychodzenia z domu za pośrednictwem kuriera lub internetu. Można tam podzielić spadek, majątek, rozwieść się, podzielić nieruchomość, podpisać umowy. Podpisać umowy, na której sądy państwowe nie będą uprawnione do rozstrzygania wynikających z nich sporów bez twojej zgody. Na przykład piszą, że szanują prywatność, w przeciwieństwie do sądów państwowych, że nie wpuszcza się nikogo tam na tą ich salę rozpraw, a nie tak jak w sądzie państwowym, że wycieczki chodzą cię oglądać. Wstęp mają jedynie strony, że sąd prywatny nie zawiadamia z urzędu organów skarbowych, policji, prokuratorów o okolicznościach ujawnionych w trakcie postępowania. Czyli nie wiem, chyba możesz powiedzieć, że kogoś zabiłeś, a oni co, jak na spowiedzi? Że nie, że tego nie donoszą. Co tam jeszcze takiego bardzo ważnego, że ich wyrok jest równy wyrokowi sądu państwowego, podlega wykonaniu przez komornika, no, tym akurat chyba nie powinni się chwalić. Jest napisane, że u nich nie musisz prosić o pisemne uzasadnienie, że nikt tam nie będzie patrzył na ciebie z góry, nie poczujesz się jak oskarżony, zamiast w ławie usiądziesz w wygodnym fotelu i w przyjaznej atmosferze. Co tam jeszcze, że nie celebrują liturgii, po prostu rozstrzygają spory. A teraz chwilę przerwy, bo Martin przyszedł z jakimś papierkiem. Czujesz się wpuszczony w kanał? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Już możemy dalej. Co mi przyniesie? Przyniesie mi wypowiedzenie wysokości stawki czynszu mi przyniesie. I to było tak ważne, że musiałam przerwać audycję. Tak, i o sądzie prywatnym napisała Gazeta Prawna, a dokładniej podpisał się pod tym artykułem Andrzej Jankowski. Co tam jeszcze znalazłam? A, tutaj mam do was takie pytanie. Miałam dzisiaj w pracy sporządzić pismo do jednej naszej obwinionej, która tam dostała wyrok nakazowy, czyli ten wyrok, o którym mówiłam, który się wydaje zza biurka, i wysyła się stroną. I ta pani, która dostała, nasza obwiniona, nie zgodziła się z tym wyrokiem i no i się od niego odwołała, złożyła sprzeciw, tak jak jest w pouczeniu, złożyła sprzeciw i napisała, że ona wnosi, a że ona się nie zgadza, ponieważ nie zostały przesłuchane tam strony, które ona wskazywała w postępowaniu przygotowawczym i że ona wnosi o uzasadnienie tego wyroku. Ja dzisiaj dostałam zarządzenie, żeby odpisać tej pani dokładnie w taki sposób, w jaki ja teraz przeczytam. I chciałabym, żebyście mi powiedzieli, czy wy jako osoby, które się absolutnie nie znacie na sądach, ci, którzy są prawnikami, mogą się w tym momencie nie udzielać wyjątkowo, żebyście mi napisali, zadzwonili, dali znać, czy wy rozumiecie, o co w takim piśmie chodzi. Bo ja przyznam szczerze, że gdybym w sądzie nie pracowała, to bym tego pisma nie zrozumiała. I to pismo brzmi tak. Sąd rejonowy, bla, bla, bla, informuje, że na wskutek wniesionego sprzeciwu sprawa zostanie rozpoznana na zasadach ogólnych. Przepisy KPWW nie przewidują natomiast sporządzenia uzasadnienia od wyroku nakazowego. I to wszystko. To jest wszystko, co miałam napisać do tej pani. I ona, według sędzi, miała zrozumieć, o co chodzi. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Już sobie leci. Wiem, że troszkę z opóźnieniem zawsze dochodzi do was z tego, co ja czytam. Więc może ktoś zadzwoni i może powie, czy zrozumiał, o co sędzi chodziło. O co mi teraz chodziło, jak ja czytałam. I wtedy będziemy wiedzieć. Wtedy będziemy wiedzieć, czy to, co pracownicy sądu, to, co sędziowie formułują w swoich pismach, jest w ogóle dla ludzi zrozumiałe. Czy może ludzie na przykład przychodzą do nas z awanturami, bo myślą, że właśnie wymierzono im karę 10 lat więzienia, a ja tak naprawdę, nie wiem, uniewinniam tego człowieka. Tak, na czacie zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że zrozumieli, że chyba zrozumieli. Aśka, Joanna twierdzi, że nie zrozumiała i prosi o wytłumaczenie. No więc właściwie nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo ja to rozumiem trochę. Chodzi o to, na wskutek wniesionego sprzeciwu sprawa zostanie rozpoznana na zasadach ogólnych. Chodzi o to, że jak ktoś się sprzeciwia wyrokowi nakazowemu, jest to jedyny wyrok, przy którym coś takiego istnieje w następstwach. Jak ktoś się sprzeciwia od wyroku nakazowego, to ten wyrok przestaje istnieć. On jest wszyty w aktach, jest jako tam ponumerowana kartka, ale w ogóle się go nie bierze pod uwagę. Jak komuś na przykład policjant wypisuje mandat, ale w ostatnim momencie ktoś jednak stwierdzi, że nie chce tego mandatu i go nie weźmie, to ten mandat jest już wypisany i nie można go podrzeć. Policjant nie może go podrzeć, bo tam ma ponumerowane kartki i wszystkie kartki muszą mu się zgadzać. Ale tam pisze, że tam na końcu jednak osoba odmówiła przyjęcia. Mimo że ten mandat jest już wypisany, to jakby nie ma żadnych konsekwencji, tak? Że ty tego mandatu nie płacisz, on po prostu sobie gdzieś tam w aktach, nie wiem, gdzie oni tam chomikują, gdzieś to sobie trzymają, te bloczki mandatowe. Ale jakby z tego mandatu nic nie wynika. I właśnie taki jest też wyrok nakazowy, że jak ktoś się od niego sprzeciwi, to tak jakby ten wyrok nigdy nie istniał. A rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych to jest nic więcej jak skierowanie sprawy na rozprawę główną, czyli nie na posiedzenie, gdzie się właściwie nikogo nie wysłuchuje, tylko pisze formalnie to, co już zostało wcześniej ustalone, na przykład na policji, w postępowaniu albo w prokuraturze gdzieś tam wcześniej, tylko na rozprawę, gdzie się już wzywa i przesłuchuje obwinionych, oskarżonych, świadków, pokrzywdzonych i wszystkie strony, jakie się pojawiają. Więc rozpoznanie na zasadach ogólnych to jest nic więcej jak przyjście do sądu, zasiądnięcie w ławie oskarżonych, obwinionych i słuchanie wszystkich, którzy są do sprawy zgłoszeni. Czujesz się wpuszczony w kanał? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. A to drugie zdanie, że przepisy KPWW nie przewidują natomiast sporządzenia uzasadnienia od wyroku nakazowego. Co to jest w ogóle KPWW? To jest kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie. I faktycznie przepisy nie przewidują tego, żeby pisać uzasadnienie do wyroku, bo tak jak mówię, to jest, no to jest tak jak mandat. Nie pisze się uzasadnienia, szczególnie, że jak ktoś się sprzeciwi, to ten wyrok przestaje istnieć. Pisze się uzasadnienia do wszystkich innych wyroków, ponieważ tam nawet jak się ktoś od tego wyroku odwoła, ponieważ się z kim nie zgadza, to tamten wyrok nie traci mocy, dopóki nie zostanie uchylony na przykład przez wyższą instancję. Tam są to okręgowe, apelacyjne albo jeszcze jakiś tam inny. Ale tamten wyrok no jakby cały czas jest i on jest ważny i bierze się go pod uwagę na przykład przy wyznaczaniu kary, przy innych sprawach, jeśli ktoś ma dużo tych spraw, to tamten wyrok bierze się pod uwagę, tamten wyrok się uprawomacnia i jako już prawomocny może być, nie wiem, podstawą tam do dalszego ciągu, czyli do wysyłania wezwania do zapłaty, jeśli ktoś dostał grzywnę, tak, albo jakąś nawiązkę, to wtedy też mu się wysyła wezwanie na tą nawiązkę. Mówimy o odsadzeniu, od co się mówi, że kary, że odsiedzenie kary albo pracę społeczną. I to są dwa zdania, które jak widać nie jest prosto zrozumieć. I jak ja bym miała tak sama z siebie pisać to pismo, to ja bym zdecydowanie go rozwinęła. Przede wszystkim rozwinęłabym skrót KPOW, bo ja rozumiem, że nie każdy to wie. Co prawda ta pani, która do nas napisała i która złożyła sprzeciw od tego wyroku, ona podała jakiś tam przepis, który właśnie mówi o tym, jakiś artykuł, który właśnie mówi o tym, że przysługuje sprzeciw, tyle że ona się powołała na KPK, czyli na kodeks karny, a nie kodeks w postępowaniach o wykroczenie. I tamten artykuł, który ona podała, dotyczył normalnego wyroku, a nie wyroku nakazowego. No i to tyle. Jeśli chodzi o pisma i o dzisiejszą moją pracę. Ciężko mi się teraz pracuje, bo wszystko mnie boli. Więc nie jest prosto. Nie jest prosto pracować, jak się jest chorym. Niestety. Jeszcze tutaj podsumowując jakby wcześniejsze audycje, było tam podczas audycji o biurwach takie stwierdzenie, że gdyby biurwy więcej zarabiały, to by lepiej pracowały i ja się z tym nie zgodziłam. I ostatnio się jeszcze bardziej o tym przekonałam, jak sobie weszłam do jednego z pokoi, gdzie stało tam, nie wiem, 4 panie z mojego wydziału. Nie wiem dokładnie, jak się zaczęła ta rozmowa, bo ja już weszłam w trakcie, ale rozmawiały coś na temat zarobków biegłych, tłumaczy i innych ludzi, którzy no, zarabiają większe pieniądze od nich, bo też mają większe umiejętności, moim zdaniem. No, myślę, że zdaniem wszystkich, bo prościej jest się nauczyć stemplować dokumenty albo wpisywać dane do komputera, niż nauczyć się języka chińskiego. Mi przynajmniej byłoby prościej. Nie wiem, czy miałabym nawet tyle samo zaparcia, żeby się nauczyć języka chińskiego, albo języka hindi, albo suahili, albo jeszcze jakiegoś tam innego. No, języków na świecie jest bardzo dużo i niestety, a może na szczęście, bywa tak, że ludzie z różnych stron świata przybywają do Polski i wtedy właśnie potrzebny jest tłumacz jakiegoś tam danego języka. A teraz lekka przerwa, muszę sobie kaszlnąć. Thank you. bardzo przepraszam, ale powoli właśnie tracę głos, więc może ktoś się zlituje i zadzwoni. A ja w międzyczasie poopowiadam o tych różnych sytuacjach, które ostatnio właśnie nam się przytrafiły. Zacznę może o historii odpisu, o skróconego odpisu aktu urodzenia. To była bardzo długa i ciekawa historia i myślę, że to jest niestety jeden z wielu skróconych odpisów aktu urodzenia, który przeżył tak wielką przygodę, a nie powinien przeżywać jej żaden skrócony odpis aktu urodzenia. Więc historia zaczęła się od tego, jak napisałam do pań do Krakowa. Nie, jeszcze wcześniej się zaczęłam. Jak poszliśmy z Martinem do urzędu w Warszawie załatwiać ślub. Tutaj już ci, którzy słuchali wcześniejszych audycji moich i Martina, wiedzą, bo to Martina była bardzo głośna audycja. Wiedzą o tym, że poszliśmy i pani powiedziała, że nie może Martin używać ze starym imieniem swojego skróconego odpisu aktu urodzenia, tylko potrzebuje nowego z nowym imieniem. Mimo że Martin miał stary odpis urodzenia, miał decyzję o zmianie imienia, pięknie wypisany przez urząd w Krakowie, podpisaną ze wszystkimi pieczątkami, datą, wszystko było legalnie. No ale pani powiedziała, że absolutnie się nie zgadza na to, żeby Martin dawał tamten odpis i że potrzebny jest nowy. Więc napisałam do urzędu w Krakowie, na szczęście można było nawet mailem wysłać do urzędu w Krakowie pismo z prośbą o przesłanie nam do domu tego nowego skróconego odpisu aktu urodzenia. I napisałam do nich piękne pismo, po czym oni zrobili tak, jak uważali za słuszne, wysłali oczywiście prawie zgodnie z pismem skrócony odpis aktu urodzenia, ale zamiast wysłać do Warszawy do nas do domu, to wysłali to do Krakowa. No bo dlaczego by nie? Wysłali do Krakowa, zanim siostra Martina to otworzyła, trochę czasu to minęło, już jakieś tam kolejne dni, a my mieliśmy jakiś określony czas na złożenie tego skróconego odpisu aktu urodzenia w urzędzie w Warszawie, więc nam się bardzo śpieszyło, znaczy zależało nam na czasie. I siostra to otworzyła, powiedziała, że wyśle to do nas pocztą. Zapakowała to pięknie w kopertę, wysłała do nas, po czym priorytetem nawet, po czym za 3 dni, czy tam za 2 dni, odzywa się do Martina i mówi, że list do niej wrócił. Czemu do niej wrócił? No, wrócił do niej dlatego, że pomyliła jedną cyfrę w kodzie pocztowym i nikt na poczcie nie przyszło mu do głowy, żeby wysłać na miasto, tylko nie wiedzieli, co mają z tym zrobić, bo kąt nie zgadzał się z miastem. No i postanowili to odesłać do nadawcy. Ciekawe, co poczta z tym zrobiła, jakby nadawcy nie było na przykład, bo no nie wiem, aż boję się myśleć, co by wtedy było. No, w każdym razie siostra otworzyła to jeszcze raz, zadzwoniła, przekazała właśnie, że jest taka sytuacja, że to do niej wróciło, więc ja mówię, dobrze, to zamówimy kuriera w takim razie. Zadzwoniłam, żeby już nie fatygować teściowej ani siostry. Jak się nazywa dla mnie siostra Martina? Niech ktoś mi powie, jak się siostra mojego męża, jak ja powinnam na nią mówić, bo zapomniałam. No i zamówiłam kuriera, ustaliłam z panem kurierem, że zamawiam przesyłkę wysłaną rano, żeby mi dostarczyli tego samego dnia przed godziną 16, bo tak by mi idealnie pasowało, żebym właśnie poszła do urzędu i załatwiła to od razu bez brania urlopu. Pan tam powiedział, dobrze, to proszę poczekać, na tej infolinii powiedział, że proszę poczekać, to ja ustalę dla pani szwagierka, tak, numerek ma rację, że jest to moja szwagierka, tak. Powiedział, żebym poczekała na linii, a on pójdzie i ustali, jaka jest cena takiej przesyłki. I tam wrócił do mnie za jakieś 4 minuty i powiedział, że cena przesyłki dla osoby indywidualnej, dla odbiorcy indywidualnego, a nie firmy, z dnia na dzień kosztuje, nie zgadniecie ile. Możecie teraz zgadywać, a ja przejdę dalej. Jak ktoś zgadnie, to dostanie ode mnie płytkę, bo po prostu cena zwaliła mnie z nóg. Więc powiedziałam, że absolutnie na taką cenę się nie godzę, bo to jest... to jest w ogóle, nie wiem, masakryczna taka, że nie wiem, czy ktokolwiek by zapłacił taką kwotę. No i powiedziałam, że w takim razie, żeby mi przysłali to na dzień następny do godziny 12, to też by mi bardzo pasowało. No i uzgodniłam tam, że tam była cena chyba 55 zł, że mi przyślą na następny dzień do godziny 12, wszystko było uzgodnione. Podałam wszystkie dane, tam panu zakończyliśmy rozmowę w bardzo miłej atmosferze. Aśka mówi, że wie, jaka to cena, to niech poda, a nie mówi, że wie. No i następnego dnia, kiedy do godziny 12 mieli przysłać, to była, zrobiła się już chyba godzina w pół do drugiej, dzwonię tam do nich i się pytam, dlaczego nie ma jeszcze kuriera, po czym pan mi mówi, że ja wcale nie zamawiałam usługi do godziny 12, tylko zamawiałam do końca dnia roboczego, czyli do godziny 20, bo wtedy dokładnie kończy się dzień roboczy u nich. Tutaj na czacie padały ceny DHL, tak, to był DHL, padały ceny 108, 160 i 100 i Ogi zgadł. Była to cena 1000 zł. Brawo dla Ogiego. O, host dzwonił i nie zdążyłam go odebrać. Zadzwoń host jeszcze raz. Ogi, tak jak obiecałam, dla ciebie płytka, bo naprawdę zgadnąć cenę 1000 zł to trzeba być geniuszem. Dla ciebie płytka. Napisz na maila becia@martinlechowicz.com i ja tam dla ciebie coś wynajdę z swoich własnych pieniędzy, zapłacę i tobie wyślę. Napisz do mnie na maila z podaniem adresu, powiedz, że jesteś Ogi i że zgadłeś 1000 zł, bo ja ostatnio dużo nagród rozdaję, więc żebym wiedziała, że ty to ty. I co? A, no i tam było w pół do drugiej, już nie przyjechali. Do mnie dzwonię, że nie, że to było źle umówione. I później pan sprawdzi, mówi, no, że tak, faktycznie tutaj była jakaś, ale to trzeba było przypomnieć kurierowi, jak on odbierał tą przesyłkę. Ja mówię, że absolutnie kurier wtedy na linii mi nie mówił o tym, że ja mam kogokolwiek powiadomić. Wydawała to osoba, którą ja poinformowałam, że wszystko jest tu załatwione, po prostu ma dać kurierowi do ręki i koniec. No i koniec końców... Kurier do mnie przyjechał, kolejna zagadka, o której przyjechał. Przypominam, że o godzinie 20 jest dzień roboczy. Teraz jak ktoś zgadnie, o której godzinie do mnie przyjechał, dostanie także nagrodę. Może Ogi już sobie odpuść, niż ktoś inny ma szansę. Więc kurier do mnie przyjechał wieczorkiem. Przyniósł mi to wszystko, zostawił mi to, te wszystkie papiery, które miał mi tutaj dowieść, zostawił mi to i odchodził. Ja mówię, no ale No ale ile się należy, tak? I on był taki zdumiony w ogóle, że to było z płatnością przy odbiorze i poszedłby sobie i nawet bym mu nie musiała za to płacić. Ale on był taki młodziaszek i był strasznie zmarznięty. Joanna dzwoni, to ją odbiorę, później dokończę. Halo, Jasiu, jesteś na antenie? Tak, witam twoją szóżkę Becie. Hej. No, więc się zgaduję, o której przyjechał. No, tutaj już co prawda numerek był blisko, ale zgaduj. No to ja sądzę, że przyjechał o 23. Nie, no nie zgadłeś. Tym razem ci się nie udało. Szkoda. A więc dostanie nagrodę ten, kto był może jakoś tak w miarę najbliżej. Tylko, ale co masz do powiedzenia jeszcze? Powiedz coś, bo mi już głos wysiada. Co ja mam do powiedzenia? Ja nic nie mam do powiedzenia. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten. Żebyś wróciła do zdrowia jak najszybciej. A powiedz mi, czy miałeś taką sytuację kiedyś z kurierem, że się umawiałeś, a później ci wmawiali, że tak nie jest? Tak, miałem dokładnie to samo. Przyjechał kurier tam o 20. Mhm. Tam chciał, żebym zapłacił. To ja wtedy nie miałem kasy, to powiedziałem, żeby coś tam zostawił. Potem na pocztę poszłem po tą paczkę, a potem do mnie dzwonili, żebym zapłacił, bo nie odebrałem tej paczki w ogóle. Aha. No i tak miałem. Znaczy, mnie to najbardziej przeraża, że to są firmy prywatne, które już tak strasznie nawalają, bo jeszcze jak nawala państwowy, no jesteśmy już, powiedzmy, do tego przyzwyczajeni, ale jak nawalają firmy prywatne, to się już robi niedobrze, bo coś jest z tymi ludźmi nie tak, naprawdę. Nie uważasz? No tak, prywatne, państwowe, dla mnie to wszystko jedno. A dla mnie właśnie nie było do tej pory, a teraz to jest przerażające, że się dzieje, bo my tutaj w Radiu w Kontestacji mówimy o tym, że własne interesy, tak, wszystko na własną rękę, własne działalności, ale jeśli ludzie, którzy będą mieli własne działalności, nasi słuchacze, i będą w ten sposób postępować, to ja nie wiem, czy warto ich w ogóle, wiesz, namawiać do tego, nie? Bo ja bym nie chciała być obsługiwana przez kogoś jeszcze w taki sposób. Ja już, mimo że oni są najtańsi na rynku, to ja już, no, sorry wielkie, podziękuję i nie skorzystam nigdy z ich usług. No, przyznaję rację, tak. No dobrze, to ja cię rozłączam i dokończę swoją historię. To pa. Dobrze, pa. I przyjechał kurier, tak. Przyjechał kurier i no i tam nawet nie wiedział, że ja mu mam za to zapłacić. Że mam mu za to zapłacić i no i to było, w ogóle byłam taka nastawiona, że jak on w końcu przyjedzie, to ja na niego nakrzyczę i że nic mi nie zapłacę i w ogóle, ale przyjechał taki młody dzieciak, zmarznięty, bo wtedy padał deszcz, było zimno, miał brudne ręce, powiedział, że zepsuł mu się samochód, miał faktycznie w smarze ręce. Powiedział, że jutro na 6 do pracy, więc będzie mało spał, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze musi jeździć po ludziach i im paczki rozwozić. I tak strasznie mi się szkoda zrobiło, że że stwierdziłam, że nie dość, że na niego nie nakrzyczę i to mu zapłacę, jeszcze dałam mu napiwek, niech się dziecko cieszy. A jeszcze była taka sytuacja, o jednej rzeczy jeszcze nie wspomniałam, że jak wtedy ustalałam, dlaczego kuriera nie ma do godziny, nie było do godziny 12, to jeszcze pan mi wtedy powiedział, że przyjdzie do końca dnia roboczego i że to jest 28 zł za przesyłkę w takim wypadku. Po czym jak ten kurier do mnie przyjechał, już teraz mogę powiedzieć, o której przyjechał. Przyjechał dokładnie 22:20 i najbliżej był Aleksander Kwaśniewski. Więc Aleksander Kwaśniewski, tak samo na mojego maila, becia@martinlechowicz.com, piszesz do mnie, mówisz, że jesteś Kwaśniewski i no i że odgadłeś w audycji dzisiejszej. Mój konkurs, jeden z wielu. I co tu jeszcze? A, i wtedy, jak on do mnie przyjechał przed 23, to no to tam, nie wiem, dzwonił albo udawał, że dzwoni, i mówił, że że za przesyłkę należy się 36 zł. No więc już były trzy kwoty, trzy różne godziny i firma jak dla mnie przestała istnieć. Napisałam zresztą do nich maila, tam można na stronie różne skargi takie tam, więc napisałam do nich maila z wyjaśnieniem, znaczy no, z ochrzanieniem ich, dlaczego tak się zadziało i w ogóle. I jeszcze do tej pory tam, no nie wiem do końca, z jakiego to powodu się stało. Mam nadzieję, że mi odpowiedzą. Numerek się rzuca, że był bliżej, ale z tego, co ja tutaj czytałam, to numerek podał godzinę 22, a Kwaśniewski podał 22.30. No to chyba Kwaśniewski był bliżej, chyba że ja coś u numerka przegapiłam. To proszę, nie wiem, jakąś kopię z czata albo świadków na to, że było inaczej, no bo mogłam przegapić. Też jak mówiłam. Później, tak się zakończyła sprawa z kurierem. O, dzwoni telefon, to odbierzemy telefon. Cześć słuchaczu, jesteś na antenie, kim jesteś? Halo? Halo? Wyłącz radio i słuchaj w słuchawce, bo tak będzie opóźnienie. To może spróbuj jeszcze raz za chwilę, wyłącz radio i słuchaj w słuchawce, jak będę mówiła, bo tak się nie dogadamy. Rozłączyłam na razie telefon. No i tak. To była jedna firma prywatna, która nas zawiodła. Później na szczęście w urzędzie wszystko już się udało zakończyć. Nie trzeba już będzie chodzić. Trochę to trwało, bo najpierw załatwiasz jedną rzecz, czekasz godzinę, załatwiasz drugą rzecz. No jak to w państwowych urzędach, ale wszystko się tam dopięło na ostatni guzik. I jeszcze, żeby się pocieszyć po kurierze i nie tylko, to kupiłam u naszego stałego Chińczyka, który jest koło nas, jedzenie. Zawsze byliśmy zadowoleni z tego, co tam dostajemy. No i wzięłam ja dla siebie taki kotlet chrupiący, czy jak, chyba kurczak chrupiący się to nazywa. I to wygląda jak normalny filet z kurczaka, czyli kotlet taki z posypką. A Martin sobie zamówił pocięte kawałki piersi kurczaka w sosie. No i jak wzięłam to było jedzenie na wynos, przyniosłam to do domu, otwieramy ten pojemnik, po czym faktycznie u mnie kotlet jest, nawet dwa, ale u Martina jest tam sos. Kurczaka brak. I to była druga prywatna firma, na której żeśmy się dość mocno zawiedli. No i też przynajmniej przez jakiś czas nie będą dostawcami jedzenia dla nas. Tutaj numerek jeszcze przed audycją prawie mówił o... Przypomnij numerku albo przypomnij, wklej jeszcze raz tą wypowiedź, że pod audycją jedną w kontestacji... Kołkmana, ktoś napisał komentarz, zwracając się do Kołkmana, żeby przestał głosić poglądy, jakie tam głosi, bo jeśli tego nie zrobi, to ten ktoś zrobi mu krzywdę. Z tego, co ja tam pamiętam, z tego, co zrozumiałam, to ten ktoś się nie podpisał. I tam było pytanie, czy numerek się pytał, czy jest to groźba karalna. Czy jest to groźba karalna i czy można kogoś karać, jeśli ktoś się nie przedstawił, tylko sobie rzucił, tak? Takie No przypomnijcie mi, najlepiej jakby ktoś zadzwonił, może host miał dzwonić i tak mi przyjaśnić tą sytuację, trochę rozjaśnić. O, krawiec dzwoni, bierzemy krawca, może on będzie coś wiedział. Cześć, krawiec. Cześć, Becia. Czy ty coś wiesz na temat tej sytuacji z Cookmanem? Umiesz mi powiedzieć? Wiem tylko, że soluwa ma jakaś być i właśnie chciałem poprosić, żeby nagrali na komórkę, jak się trachają w bramie. No, nie się ten, tak. No, przynajmniej na komórkę, nie? Chociaż lepsze by było na jakiejś większej kamerze, no bo później to zamieścimy na stronie, no to wypadałoby, żeby było fajne jakieś, nie? No, z efektami, a to w ogóle będzie tag team, czyli dwóch na dwóch, wiesz? To tak się to nazywa i to wtedy jest dużo bardziej efektowne i no, zapowiada się ciekawie, bo jest człowiek ukrywający się pod ksywką słuchacz, drugi ukrywający się pod ksywką kolega słuchacza bodajże i ono, a po drugiej stronie Cokeman i Keltus, tak? Może sobie już Keltus robi makijaż kruka, taki wiesz, biały, black metalowy i ostrzysty miecz. A Cokeman to nie wiem, czym będzie walczył, ale boję się pomyśleć. Cokeman? może to tylko jakaś bitwa na słowa, czy nie? Nie, to bitwa na słowa tam. To właśnie tak się rozwiązuje po męsku takie sprawy, a nie tam. Chciałbym się nie zgodzić z szanownym adwersarzem, tak, prawda? Tylko w ryja się daje, kto wygra, ten ma rację, nie? No może i tak. Dzisiaj właśnie jak siedziałam w pracy, to niestety nie widziałam, jak się zaczęła bójka. Widziałam ją już w trakcie, jak na środku skrzyżowania na Marszałkowskiej, na bardzo ruchliwej ulicy w Warszawie, kierowca jednego samochodu i pasażer samochodu, który stał za nim, wysiedli sobie z aut i zaczęli się bić. I to nie tak, że się szturchać tylko czy coś, tylko oni się szarpali, walili się po gębach i w ogóle, nie? I nikt nie zareagował. Nikt po prostu, nikt nie wysiadł z samochodu. Tam wszyscy stali, bo były światła, no więc nie mieli wyjścia, musieli stać. Ale nikt nie zareagował. No po czym się tam pobili. No i ten kierowca samochodu, który stał na przedzie, wsiadł do tego samochodu i pojechał sobie dalej. A tamci z tyłu nie mogli odjechać, bo chyba coś się z tym samochodem stało i go spychali z tego skrzyżowania i też im nikt nie pomógł. Nie? W ogóle, wiesz, takie więc... To... Ja myślę, że poza tym, że tam będą na przykład kibice w tej bramie i osoba, która nagrywa to na komórkę lub na kamerę, to też się nie znajdzie nikt, kto by chciał się w to wtrącić i komukolwiek pomóc. Nie? Ja nawet nie wiem, czy Cokeman potrzebuje pomocy. Myślisz, że on potrzebuje pomocy? Nie wiem, właśnie nie znam go, nie wiem, nie wiem, czy jest jakiś tam większy, czy znaczy tylko w gębie silny, nie wiem, w ogóle nie kojarzę człowieka tak z wyglądu, nie, więc trudno określić, no ale no, zobaczymy, ale w ogóle chciałem się zapytać, bo powiedziałaś na początku, że Martin po tobie wchodzi, że jak to rozumieć, wspina się po tobie, czy co? Bo ja nadaję z jego komputera, więc jak ja kończę audycję, to puszczam piosenkę i on siada na tym fotelu, na którym ja teraz siedzę i mówi do tego samego mikrofonu, do którego ja mówię, nadając z tego samego komputera, co ja. A, to tak familijnie. A co wy się w ogóle już rozwodzicie? Bo Martin śpiewał w piosence jak śmiesz żądać ode mnie rozwodu. Czy za każdym razem, jak mnie zdenerwuje, to ja mówię, że chcę rozwodu, ale jeszcze pisemnie nie, formalnie nie. I nie chcesz mu dać na piwo, boś biurwa? No to się akurat nie zgadza. Nie wiem, czemu on tak zaśpiewał, bo to się bardzo nie zgadza. Dzisiaj mu kupiłam 10 piw. ale ma dobrze chłop z tobą, no. Wiem o tym. No. 10 piw. Pięknie, pięknie. A... No to dobrze, że się nie rozwodzicie. A tak w ogóle, a propos jeszcze sądów, to ja przestaję je uznawać też w ogóle, wiesz? I policję, i sądy, i komorników, rachmistrzów różnych. Nie wpuszczam wszystkich, gonię. Po prostu jak przychodzą jakieś wezwania, czy tam papierki inne, to od razu albo je wypieprzam, albo nabijam na szpikulec taki... No, no i słusznie. A słuchałeś, jak mówiłam o tych sądach prywatnych dzisiaj? Słuchałem troszkę, słuchałem. I co, myślisz, że to fajne jest, że to... Znaczy, to są sądy prywatne tylko od spraw, jakie to były, od spraw cywilnoprawnych i od polubownych, od sądownictwa polubownego. To jest coś takiego jak mediacja dla mnie, wiesz? Więc no, dla mnie to nie jest żadna nowość, że ktoś sobie takie coś stworzył. Jedyne, co jest nowe, to to, że nazwał to sądem po prostu. Ale we wszystkich innych mediacjach wygląda to dokładnie tak samo, czyli że tam dobierasz sobie godzinę do siebie, miejsce masz wygodne, wszyscy są dla ciebie mili i ci, przepraszam, i ci się kłaniają w pas, no bo im za to płacisz, nie? No to wiesz, w tym sądzie też płacisz, nie? Więc też wszyscy są dla ciebie mili. A jeszcze... Myślisz, że chłopaki powinni zamiast tłuc się w bramie pójść tam właśnie? To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł, aczkolwiek myślę, że oni nie są na poziomie polubowstwa już jeszcze może. No, a z takich ciekawostek to jeszcze mojemu współlasowi dowalili właśnie podatek do zapłacenia, którego się nie spodziewał, bo cały czas tak jakby nie było to, wiesz, to jasne, nie? Czy psycholog ma to płacić, czy nie? I nagle się okazuje, że tak, jednak tak. I dowalili mu taki podatek, że się złapał za łeb i nie wie, co zrobić w ogóle ze sobą. No i mamy taki plan, że jedyne wyjście stąd, znaczy to stąd wyjechać po prostu, nie? I szykujemy się powoli, no bo tutaj się nie da za bardzo funkcjonować, za duży jest chaos, za bardzo się wszystko zmienia cały czas dla przedsiębiorcy to jest po prostu piekło. Tak, wiem o tym, no. Ja co prawda nie planuję nic, nigdy nie planowałem, ale nawet dla takiego człowieka jest tutaj za chaotyczne. Ale może zrobić taki myk, jak zrobił Martin, czyli firma za granicą, a siedzisz w Polsce, nie? Wiesz, jeśli dla ciebie przeprowadzka jest na przykład jakaś ciężka albo coś, nie? No to ten myk jest dość dobry. Ale to już z Martinem sobie musisz pogadać na ten temat. Tak, dokładnie. No, wirtualne biuro najbliżej można w Czechach założyć i podobno już bardzo dużo osób tak zrobiło. Ci, co mieszkają przy granicy, to właściwie większość tak robi teraz. Dziwię się, że się żadne gazety o tym nie rozpisują, bo to już jest naprawdę na dużą skalę dosyć. Może się rozpisują, ale te bliżej granicy, a tutaj wiesz, no. A tutaj jest Smoleńsk, nie? No to dokładnie, tutaj jest Smoleńsk, spracowane dłonie, ból, cierpienie, znicze, siusiaki, macice, takie różne, no takie klimaty mamy, sperma, krew, łzy, nie wiem co jeszcze. I Smoleńsk. I Smoleńsk. A wiesz w ogóle, co dzisiaj jest za... czego dzisiaj jest 45. rocznica? Nie wiem, nie. No ty nie Polko. Chrztu Polski, no. Znaczy ja wiem, który rok, ale wiesz co, nie pamiętam, którego dnia. Rok tak, ale dnia to powiem ci szczerze, że nie. I dzień bezdomnego jeszcze. Jak śmiecie nadawać w takie dni? No. Przez Polski dzień bezdomnego. Kazimierz Świtalski został mianowany premierem. Tak jestem plany, bo sobie Wikipedię otworzyłem. Tak właśnie myślałam. To ja pozdrawiam wszystkich bezdomnych i życzę bezdomnym, żeby nie byli w tej bramie, w której się Kaufman będzie bił, bo szkoda by było, żeby jeszcze oberwali, nie? I tak mają ciężkie życie. Dobrze, ja już muszę powoli kończyć, więc ja cię rozłączę i odpowiem, czy była to karalne, czy nie, w tym, co napisali Kaufmanowi, okej? Okay? No dobra, dziękuję bardzo. Na razie, trzymaj się. Więc właśnie przez to, że wrzucacie obrazki, to ja nie mogę tego przeczytać. I tam był taki tekst, że cię skopię tak, że twoja własna matka cię nie pozna, za propagowanie lewactwa, tak? I coś tam jeszcze. Co tam jeszcze było? A że jeśli jeszcze raz to usłyszę, bla, bla, bla, to ci tak skopię, że cię własna matka nie pozna za to samo, za co twoim zdaniem zginęli Sybiracy. Tak właśnie jest napisane. I tam coś było, ktoś powiedział, że jeśli to pisał anonim, to tak pisał, czy mówił anonim, to wtedy nie jest to groźbą, tak? Ja tak to zrozumiałam z wypowiedzi, która była wcześniej na czacie. I no ja się z tym nie zgodzę. Mogę nie mieć racji, może tutaj Dorota się wypowiada często w komentarzach, może ona mnie sprostuje, ale to, że jakiś anonim to powiedział, to według mnie absolutnie nie zwalnia go z odpowiedzialności, bo kierował to już do konkretnej osoby. I host dzwoni, o, może właśnie powie coś. Tak, host, jeszcze w tym temacie tego Cookmana? To znaczy, czy ja mogę powiedzieć coś na temat tego też jestem cokolwiek, bla, bla, bla, tam propagowanie tak, lewactwa? Tak, tak, no o tym teraz mówimy, tak, no. No to chciałbym zauważyć, że bo kontestacja promuje wolność słowa, prawda? Mhm. I możemy mówić tu wszystko, prawda? Mhm. Znaczy, nie wiem właściwie, czy wszystko, no. Są pewne no, ale... granice, tak? No ale zobacz, choćby że... kultury. No właśnie, chodzi mi o kulturę, że kultura tu powinna być. A tutaj jeszcze zapisali, że zaproponowanie lewactwa, prawda? A przecież my możemy ze sobą dyskutować, gadać, rozmawiać, ale nie obrażać, prawda? Tak, ale na przykład ja tutaj w tym całym cytacie, nie wiem, czy go masz przed oczami, czy nie, na przykład nie znalazłam żadnego przekleństwa. Więc poza tym, że on mu groził, to no to on go właściwie nie obrażał, nie? Bo nie używał żadnych słów wulgarnych, a to, że powiedział, że za propagowanie lewactwa, no grozić mu może za cokolwiek. Może mu grozić za to, że nie wiem, nosi irokeza na głowie, a jemu to się nie podoba, tak? No, ludzie się biją z różnych powodów, no. Ale właśnie na przykład jak ktoś, nie wiem, knie albo coś, to wylatuje z komentarzem, wylatuje z czatu. Wszyscy o tym wiemy, tak? Że jest tu jakiś... Martin mówi, że my jesteśmy regulamin. Nie bardzo rozumiem, czy jesteśmy... A, że on jest regulaminem, tak. I wszyscy jakby, którzy tutaj przychodzą i ci, którzy nawet przychodzą nowi się o tym dowiadują, że jeśli przeginają w którąś stronę, to co? No to wylatuje, jest zablokowany, dostaje ostrzeżenia albo coś, zawsze jest jakiś moderator, nie? Tego czatu, który tego pilnuje. Więc no, kultura uważam, że może to jest coś, gdzie wszędzie powinna być, wiesz. Mogę się nie zgadzać z poglądami Cookmana, chociaż ja właściwie nie wiem, jakie ma poglądy, bo go nie słucham właściwie, ale mogę się nie zgadzać, co wcale nie oznacza, że ja mu muszę grozić, że, no, że obiję mu gębę, nie? No właśnie, o to chodzi, że no, bo to jest groźba, tak? Za to, że Cookman coś tam powiedział. I to nie jest fajne, co? Takie dziecinne trochę. Po pierwsze jest dziecinne, a po drugie, wiesz, no to jest groźba karalna, nie? Wiesz, takie, nie wiem, to jest jakiś atak na życie, nie? Więc ja na przykład na miejscu Cookmana, gdyby do mnie ktoś coś takiego napisał, to ja bym się przestraszyła, nie? Tak jak mówię, nie wiem jak on wygląda, nie wiem czy on potrzebuje czyjejkolwiek pomocy, ale no, ja bym się przestraszyła, jeśli ktoś by mi powiedział, że w bramie razem z kolegą i ty sobie możesz kogoś wziąć do spółki i będzie walka, nie? No ja bym akurat nie chciała się bić z nikim w bramie. I tak, tutaj numerek się pyta, czy można to zgłosić na policję. No moim zdaniem można to zgłosić na policję, bo chyba policja od tego jest, żeby nas chronić od takich, którzy chcą nas pobić w bramie, nie? Czy nie? No tak, ale wiesz, to trochę takie anonimowe jest. Tak, to jest anonimowe, ale no, nie wiem, niech się Martin wypowie, jest teraz na czacie. Czy na przykład jak ktoś do nas pisze, to czy można go zidentyfikować po numerze komputera? Jeśli można go zidentyfikować po numerze komputera, to policja takiego człowieka znajduje w 30 sekund albo w 25. Tutaj już wcześniej opowiadałam chyba w którejś audycji o prawie ściągania pornografii przez jednego takiego tam, nie wiem, 8-6 rocznik czy coś. Mówiłam chyba tutaj właśnie, że on ściągał pornografię dziecięcą i jego znaleźli w sposób ekspresowy, więc oni są, jeśli chcą, znaleźć sobie takiego gościa, ustalić wszystko i zrobić mu nalot bez zapowiedzi do domu, nie? No to wiesz, to też nie jest jakoś tak trudne, jak ktoś już się w sieci ujawnia, kogoś takiego złapać, no. Ja tak uważam. No, co znam też pracy. No dobrze, to my kończymy powoli, to ja cię wrzucam. Dzięki za życzenia zdrowia. Proszę. Pa. Na razie. Nara. No i no jakoś nam przeleciała ta audycja. Może nie była jakoś ten entuzjastyczna dzisiaj, ale garciołko, garciołko. Tak. No, już całkiem dużo osób na czacie przyszło. A, ja jeszcze pragnę powiedzieć a propos mojego konkursu, który ogłaszałam dla tych, którzy najwięcej wpłacili w zeszłym miesiącu. Odezwała się do mnie tylko jedna osoba, więc jeśli ktoś mnie słucha, to niech się odnajdzie na liście z tych, którzy się nie zgłosili. Niech się odnajdzie na liście, bo niestety nie mam już wypisanych tych, którzy tam byli tymi najbardziej hojnymi dawcami. Niech się odnajdzie na liście, jeśli jesteś jednym z tych, którzy zapłacili najwięcej, to napisz na mojego maila, czeka na ciebie nagroda. Przypominam, że 3 osoby, które najwięcej wpłaciły, dostały nagrodę. Były też 2 wyróżnienia dla osób, które zapłaciły konkretnie na prawniczka, bo były 2 takie osoby i 2 te osoby dostały nagrodę. I no i to chyba wszystko. Nie pamiętam, czy te 300 zł na prezent to też ja uwzględniałam, czy to było w tym miesiącu, czy w zeszłym. Coś na pewno mówiłam o tym. To muszę sobie to sprawdzić. I co tu jeszcze? A, przypominam, że jak będziecie do mnie pisać, z tych, którzy tam najwięcej wpłacili, to proszę, żeby podawać adres do korespondencji na wysłanie paczki i żeby pisać swojego nika, który występuje na stronie kontestacji wśród tych ofiarodawców. Aleksander Kwaśniewski pyta, gdzie ma znaleźć kontakt. Tam Martin robił jakąś przeprowadzkę strony, coś nie wiem, czy już jest mój mail, więc podam go jeszcze raz. becia@martinlechowicz.com. Jak już zejdę, Martin zacznie, to jeszcze go mogę napisać mogę napisać na czacie, albo Martin, proszę, teraz napisz mojego maila na stronie i niech Kwaśniewski do mnie napisze. Kwaśniewskiemu też się coś należy w końcu. Dobrze, 3 minuty zostały do godziny 9, więc ja już powoli kończę, zabieram swoje manatki. Zapraszam do słuchania za tydzień, ponieważ za tydzień mam nadzieję, tak, jeśli się nie rozchoruję do końca, to będzie audycja o tym, że biurwy i sędziowie nie zawsze są bezkarni, nie zawsze pozostają bezkarni. No i o sprawie z zeszłego roku, z tego co pamiętam, gdzie właśnie kilka osób siedzi już w więzieniu z biurostwa sądownego, wielkiego sądownego, wysokiego sądownego. No i myślę, że warto posłuchać, że nie tylko sędziowie nas zamykają, ale czasami też i zamykają ich, kiedy przeholują wychodzeniem poza swoje kompetencje. To był prawniczek w Radiu Kontestacja. No i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam wszystkich. A, i przypominam, żeby pisać komentarze. Dobrze, to pa. Wychodzimy!